بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے پوچھا ہے کہ میرا بھائی اپنے گھر میں ڈرتا ہے, کسی وقت میں اس گھر میں چوری ہو گئی تھی, اب اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا, بہت پریشان اور غم میں مبتلا ہے. ابھی جو الحسن سفر کا شائع ہوا ہے اس میں حرز ابھی تو جانا شائع ہے, یہ یاد کرے اور پڑھتا رہے صبح و شام, خیر ہو جائے. اکثر لوگ شراب سے دور بھاگتے اور یہ کہتے ہیں کہ 40 دن تک انسان سور رہتا ہے, اس کی کوئی بات قبول نہیں ہوتی, مگر وہی لوگ چرس پیتے ہیں, 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق ہے. 12 شراب کی نفرت سے یقیناً ایمان کو قوت ملے گی, شراب سے جتنی نفرت کی جائے اس سے زیادہ ہونا چاہیے. باقی نماز نہ پڑھنا یا چرس بنگ پینا یہ مستقل جرم ہے. کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے تحت اثر کی نماز مثل اول میں پڑھ سکتے ہیں. مثل اول میں تو اثر کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے, وہ تو ظہر کا وقت ہے. مثل ثانی اور ثالث کی بات ہے. امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معذورین اور مسافرین عذر مرض اور عذر سفر کی وجہ سے اثر مثل ثانی کے اخیر میں پڑھ سکتے ہیں. میری بیٹی کا نام اشکر عبدالعزیز ہے. آپ نے پچھلے جمعے فرمایا اشکر نام صحیح نہیں, برائے مہربانی میری بیٹی کا نام تجویز کریں. شاکرہ وہ اچھا نام ہے. میری بیٹی کی پیدائش 9 ضلع, یہ سب فضول بات ہے. عمر 9 سال ہے. ہاں ابھی تک تمہیں نام کا پتہ نہیں چلا. نام کے تبدیل کرنے کے بعد عقیقہ بہتر ہے, ضروری نہیں ہے. کشف قبور کا وظیفہ شاہ ولی اللہ کی کتاب قول الجبیل میں کشف القبور کا وظیفہ ہے, وہ کرو, میرا معمول نہیں ہے. مجھے بس جو زندگی میں اور علم کی روشنی میں نظر آتا ہے یہ بہت ہے, اور قبروں کے اندر جھانکنے کا شوق نہیں ہے. قبروں سے متعلق جو آیات و احادیث ہے ان پر ٹھوس ایمان ہے. جب کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کی جگہ اس کا جانشین خلیفہ بنتا ہے. یہ جو اللہ نے فرمایا کہ میں آدم کو اپنا خلیفہ بناتا ہوں, اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ کہ میرے احکام میرے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کرے. کسی ایسی جماعت کے ساتھ تعلق رکھنا جو اللہ اور رسول کے خلاف قانون قائم کرے, لیکن دنیاوی کام کے لیے فلاح ایسی جماعت کو جماعت کرنا اس میں شامل ہونا کیسا ہے؟ آپ کے خیال کے مطابق جو باتیں آپ نے لکھی اگر واقعی ایسا ہے تو آپ کے لیے اس میں شمولیت ناجائز ہے. اگر ایک شخص اپنی بیوی سے کہے کہ 2-3 تو میری ماں بہن ہے, میرے گھر سے نکل جائے, کیا طلاق واقع ہے؟ کوئی شک ہی نہیں ہے. اس استعمال کے لیے موٹر اور ٹریکٹر دونوں, گائے گاڑی وغیرہ میں اس سے زکات ہوگی. استعمال کی گاڑیوں پر زکات نہیں ہے. نماز جنازہ مقتدی کے لیے ہر تجویز کے بعد دعائیں پڑھنا ضروری ہے, سنت طریقہ ہے. تکبیریں پڑھنا فرض ہے. آیت تلاوت کے وقت اگر قاری قبل رخ ہو اور پارے پر جھک کر سجدہ کر لے, لیکن اس کی پیشانی زمین کو نہ چھوئے, تو سجدہ نہیں ہوا. کیا یہ سجدہ ادا ہو گیا؟ سجدے کی جگہ رکوع بھی ہو سکتا ہے نا, قائم مقام ہے اس کا. ایک شخص جس کی ٹانگ پر پلاسٹر چڑھا ہے, وہ طہارت کیسے حاصل کرے جبکہ پانی سے بچانا بھی ہے, اوپر سے مسح کرے؟ بس تر ہاتھ پھیرا دے انگلیوں کی طرف سے پنڈی کی طرف, ایک دفعہ کافی ہے, لیکن پورے پیر پہ ہونا چاہیے. لڑکی لڑکے کے حق میں نکاح خوان کی فیس کی ادائیگی شریعت میں کس کی ذمہ داری ہے؟ جو زیادہ دے وہ شوق سے دے. آئی زمانہ چاہیے تو یہ کہ فیس لڑکا دے. قاعدے کے مطابق خرچہ لڑکے کے اوپر ہے, اور اگر لڑکی والے بہت ناز لاڈ والے اور وہ دے تو بہتر ہے, اور دونوں ہی دیں تو کیا حرج ہے؟ خوشی کا موقع ہے, اپنی تجوری کھولے. ذرا کیا یہ حدیث صحیح ہے, قبرستان اگر تپتے صحرا میں ہو اور کانٹوں پر چل کر جانا ہو تب بھی ننگے پاؤں جانا چاہیے؟ ایسی کوئی بات نہیں. اذان کے بعد پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے. جو دعا ہے, دعا ہی ہے, درود شریف اس کے بعد ہے. درود شریف کے لیے ہے ثم صلوا علیہ, بعد میں درود پڑھو. یہ جو امام صاحب نے کھڑے ہو کر ایک مسئلہ بتایا, کھڑے ہو کر دعا کی کیا ہے طریقہ ٹھیک ہے، اگر رش کی وجہ سے وقتاً ضرورت ہو تو خیر ہے. میرے گھر میں الحمدللہ بیٹی پیدا ہوئی، میں چاہتا ہوں کہ اس کا نام آپ کوئی اچھا سا تجویز کرے، خدیجہ، عائشہ، حفصہ، زینب، رقیہ، کلثوم، زنیرہ، شیمہ، اسماء، بہت پیاری پیاری بیویوں کے جو مقدس نام ہیں ان میں سے کوئی چن لو. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جب وفات ہوئے تو اس موقع پر جس عالم نے بیان کیا اس نے کیا شعر پڑھا، چل ساتھ کے حسرت دل محروم نکالے، چل ساتھ کے حسرت دل محروم نکالے، فقی کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. حضرت شیخ عبد القادر خواجہ چشتی کب تشریف لائے؟ شیخ عبد القادر پیدا ہوئے ہیں 471 میں گیلان کے اندر، اور فوت ہوئے ہیں 561 میں بغداد کے اندر. 90 عمر ہے، 49 اولادیں ہوئی ہے، وفات کے وقت 24 تھی، باقی مر چکی تھی. 12 لڑکے اور 12 بیٹیاں، 12 بیٹے حضرت کے برابر اس جیسے عالم تھے. فتوی جب لکھتے تھے تو 6 اس طرف بیٹھے اور 6 اس طرف، ان سے دریافت کرتے ہیں. میں اقول شیخ عبد الرزاق، ان کے جوابات بھی سامنے آتے تھے، پھر شیخ جھوم کر کے جواب دیتے تھے. 6 دائیں طرف، 6 بائیں. اسی طرح کہتے ہیں 12 بیٹی ابھی حضرت کے برابر علماء ہو چکی، شان والے بزرگ ہیں. اور شیخ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ بھی یہی زمانہ ہے. معین الہند ملک آئے کہ حرمین شریفین میں دونوں کی ملاقات بھی ہوئی ہے، لیکن جلدی چھوڑا لیے گئے کیونکہ اندیشہ تھا کہ آگ لگ جائے گی، جوش خروش میں رہتے. بچی کا عقیقہ کرنا ہے، عقیقہ کتنے دن تک کر سکتے؟ 21 دن، اس سے پہلے 14 دن، اس سے پہلے 7 دن. 7 دن جس دن بچی پیدا ہوئی، صحیح بات یہ ہے کہ وہ دن گن لیا جائے. سلام کے بعد معلوم یہ کرنا ہے کہ اگر دوران نماز خاتون کے ٹخنے کھل جائے تو کیا نماز ہو جائے گی. اگر بہت معمولی ہو، فقہا فرماتے ہیں 4 انگلیوں سے کم کم، پھر تو خیر ہے. اور اگر بالکل ہی پیر کھل گیا ہے تو کراہت تحریب آئے گی، تب بھی نماز ہو جائے گی جب تک اعضائے مستورہ مکشوف نہ ہو جائے. اگر ایک دن میں ایک سے زیادہ عمرہ ادا کرنے کا ارادہ ہو تو پہلی مرتبہ سر گنجا کرنے کے بعد، ہر عمرے کے بعد بس گنجے پر جو ہے نا چھری پھیرتے رہو. ایک دن میں 20 عمرے آپ کر لے اور اسی گنجے پر مزید جو ہے نا چھرے لگاتے رہو، ثواب پورا ملے گا. عمرہ ہم اپنے پیارے رسول خدا، صحابہ، یا اپنے کسی مرحوم کے نام، نام نہیں، بس اپنے عمرے کرو، ثواب بخشو. کسی کے نام عمرہ نہیں ہوا کرتا ہے، نہ کسی کے نام حج ہوتا ہے، ان کی طرف سے ہوتا ہے. حج اور عمرہ تو آپ ہی کا ہوگا، ثواب آپ انہیں بخش سکتے ہیں. عرض یہ کہ اپنے چچا کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات، یعنی اس کے کمرے میں اس کے ساتھ بیٹھنا یا روشنی کرنا، یہ وہ کیسا ہے؟ ناجائز ہے کیا؟ خود ناجائز کہہ رہے ہیں، مجھ سے پوچھتے، شرم بھی نہیں آتی. لفظ کیا لکھا ہے؟ کمتر. آپ نے سورہ فتح کا ایک وظیفہ ارشاد فرمائی، کس موقع پر جب ضرورت ہو تو پڑھو. پوچھ رہے کہ بعض احباب کی طرف سے ٹیلی ویژن ڈنمارک کی حکومت کی کمپنی ہے، ٹیلینار، اچھا، اس کی بائیکاٹ کے بیانات آئے، تو اس بارے میں یہ بات صحیح ہے کہ ایسے ملکوں سے بائیکاٹ ہونا چاہیے جو دشمن خدا اور رسول بنے، بدتمیزی اور بےد بھی پر اتر آئے؟ کوئی احتجاج تو ظاہر کرو. اگر کوئی شخص نشے کی حالت میں فوت ہو جائے، عائشہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ نشہ حرام کا تھا یا حلال کا؟ بیماری کا نشہ بھی ہو سکتا ہے، دوا کا بھی ہو سکتا ہے، چوٹ کی غنودگی بھی ہو سکتا ہے. ایسے الٹے سیدھے سوالات کرتے ہو. اگر شراب، چرس، بنگ اور افیون کے نشے میں مرا ہے تو خطرہ ہے کہ ٹھکانا اس کا جہنم. وہ کون سا گناہ ہے جس کے کرنے سے 40 دن تک عبادات قبول نہیں ہوتی؟ کسی مذہب کی تقلید کے بارے میں کہتے ہیں، اور شراب پینے یا خنزیر کے گوشت کھانے سے. کچھ نہیں کہ حضرت کی صحیح تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول اور وفات 12. ایک شخص کا دعویٰ ہے کہ تفسیر ابن کثیر جلد اول کی صفحہ 199 پر 12 ربیع الاول پیدائش غلط ہے. وہ اس نے اردو کی تفسیر ابن کثیر دیکھی ہوگی. وہ تفسیر ابن کثیر نے وہ تفسیر جوناگڑی ہے. وہ محمد جوناگڑی نے اپنی طرف سے الٹا سیدھا لکھا ہے. بعض مسئلے مقتدی حضرات امام کی ماضی کی حالات کو دیکھ کر ان کے ابتدا میں نماز پڑھنے سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ ابھی حال ہی میں وہ بندہ بہت ہی تقوادار ہے. بارہا ماضی اور حال و مستقبل سب اللہ کے علم میں ہے، اور جو شخص شریعت کے مطابق ہو اس کی ابتدا میں نماز ہو سکتی ہے. جو شخص کسی کی ابتدا میں نماز نہ پڑھے وہ حال ماضی مستقبل کوئی کو وجہ بنائے بغیر بھی چھوڑ سکتا ہے. یہ ٹیپ ریکارڈ سی ڈی اور یہ وہ کار ٹیپ وغیرہ کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ جائز چیزوں کے لیے جائز ہے اور گانے بجانوں کے لیے حرام ہے. دعا بعد سنت اجتماعی مستحب ہے یا بدعت؟ جو حکم فرض نماز کے بعد دعا کا ہے وہی حکم سنتوں کے بعد دعا کا ہے. حضرت آدم کو جنت میں جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا وہ کس چیز کا درخت تھا؟ یہ پھر آدم علیہ السلام سے قیامت کے دن پتہ کر لو. کھایا تو انہوں نے، باقی ہر روایت آئی ہے مشہور عوام میں گندم ہے، اگرچہ یہ پختہ بات نہیں ہے. قرآن نے صرف کہا کہ لا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے نزدیک نہ جانا. کون سا درخت تھا؟ بعض کہتے ہیں انجیر کا تھا، بعض کہتے ہیں زیتون کا تھا، بعض کہتے ہیں انگور کا تھا. مشہور یہ ہے کہ وہ گندم کا درخت. سنیوں میں 3 طلاق کو 3 سمجھا جاتا ہے، مگر اہل حدث میں فقط اہل حدث لکھا ہوا ہے. شاب ہے، واقعی وہ ہے بھی اہل حدث، یعنی پلید ہی پلید. اہل حدث میں 3 طلاق کو 1 سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ عیسائیوں سے نکلے. عیسائی کہتے ہیں ایک خدا ماننا اور 3 ماننا برابر ہے، معاذ اللہ. ان کے ہاتھ توحید فی التثلیث اور تثلیث فی التوحید ایک چیز ہے. یہ تو آسان علاج ہے، غیر مقلص ہے، 300 روپے لے لو پھر 100 روپے دو، کہا 3 1 ہے. آئی سوال 3 تھپڑ مارو اسے اور کہو یہ 1 سمجھا جائے گا. میرے جوان لڑکے گھر میں نماز ادا کرتے، مسجد جا کر با جماعت ادا نہیں کرتے، بہت پیاز اور پتہ نہیں اخلاق سے، پیار سے انہیں سمجھاتا ہوں مگر عمل نہیں کرتے. اللہ انہیں نماز کا پابند بنائے. خدا کا شکر کرو کہ نماز پڑھتے تو ہے، وہ باپ بھی یہاں موجود ہے جن کے گھر میں کوئی فرد نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی اپنے گھر آتا جاتا ہے، مسلمان گھر ہے. تو انشاءاللہ آپ اپنی تبلیغ کوشش اور دعا جاری رکھیں، سختی بالکل نہ کریں. نرم لب و لہجے سے ان پر جماعت چھوڑنے کا وبال واضح کریں، انشاءاللہ بہت جلد اللہ انہیں ہدایت دے دے گا. سلام کے بعد پوچھ رہے کہ آج کل ٹی وی میں بعض حضرات فرقوں کے علماء آتے ہیں، اپنے عقائد و مسائل بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت خرابی پھیل رہی. اب تو ہمارے مولوی صاحبان بھی ٹیلی ویژنوں پہ آنے لگے. آغا خانی بورے اور شیعے، کیا یہ مسلمان ہے؟ درست بات یہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. روافض 3 نمازیں ادا کرتے ہیں، اب دیکھو 5 کے بجائے 3، پھر بھی آپ ان کا اسلام پوچھ رہے ہیں، تمہیں بھی شرم آنا چاہیے. ایک عورت کی اپنے پہلے خاوند سے ایک بیٹی تھی، اس نے اس کی فوتگی کے بعد دوسرے خاوند کے ساتھ شادی کی اور صحبت بھی کی، پھر اس دوسرے خاوند نے اس کو طلاق دے دی. کہ یہ خاوند اس کے پہلے خاوند سے جو بیٹی اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے، وہ بیٹی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہے. قرآن مجید میں ہے کہ جب ان کو فارغ مکہ کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، غم دبانے والے ہوتے ہیں. مجھ سے پوچھ رہے کہ یہاں ذکر تو لڑکی کا ہو رہا ہے، لیکن یہ جو لفظ ہے کہ ام یدسہ فی التراب، اس میں ہو ضمیر کیوں آیا ہے؟ کبھی کبھی مذکور کے اعتبار سے ضمیر آ جائے، یہ بعتبار مذکور کے ہے، بعتبار مؤنث کے نہیں ہے. لڑکیوں کو قرآن پاک حفظ کروانا کیسا ہے؟ بہت اچھی بات ہے. بعض مولانا منع کرتے، غلط کرتے ہیں. ایک بیوہ نے اپنی 4 بیٹیوں کا جہیز، زیور اور پیسہ بڑی محنت سے بنایا، جس کا بقایا زکات بھی دیتی تھی. کل ان کے گھر ڈکیتی میں ڈاکو سب لوٹ لے گئے، برائے کرم کوئی وظیفہ، ڈاکو وظیفوں سے واپس نہیں آتے. ڈاکو پر وظیفہ اثر نہیں کرے گا، البتہ اس بیوہ کے آنسو، درد و غم اور آہ و بکا ڈاکو کو جہنم پہنچا دے گی. بجائے مجھ سے وظیفہ لینے کے اپنے غیرتی لوگوں کو ان سے کچھ تعاون اس بیوہ کے نام لے لو اور اس کے مرہم بن جاؤ. صرف وظیفوں کے انتظار میں بیٹھنا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. وظیفہ تو سب لوگوں نے سنا اور سب دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس بیوہ کو اس کا نعم البدل دے اور اس کا صدمہ اور غم جلدی دور فرمائے, اور ان ڈاکوؤں نے جنہوں نے شرارت کی ہے اس سے دونوں جہان ان کے اجیرن ہو ہی گئے. ربیع الاول میں اگر کوئی ہمیں دعوت دے اور کہے کہ یہ آیات کریمہ کس چیز کی ختم, میرے خیال سے اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اچھے اعمال ہے. البتہ رسم جس طرح ہے میلاد اور اس سے متعلق چیزیں, ان سے بچنا چاہیے. میں اپنی بہنوں کے رشتوں کے سلسلے میں بہت پریشان ہوں, کثرت سے استغفار کرے اور جو نقش یہاں سے ملتا ہے وہ بھی حاصل کرے. میں سخت سرعہ نیرگی اور ڈپریشن میں مبتلا, وظیفہ عنایت فرمائے. یا قوی القادر المقتدر قونی وقلبی, صبح و شام 21-21 مرتبہ دائیں ہاتھ پر پڑھ کر پھر کندھے سے دل کی طرف آتے رہے. جیسے آپ نے 21 مرتبہ یا قوی القادر المقتدر قونی وقلبی پڑھا, 3 دفعہ چوف کر کے پھر کندھے کے سرے پہ ہاتھ رکھو, آہستہ آہستہ سینے کی طرف آؤ. اس طرح 3 دفعہ کرنے کے بعد انشاءاللہ 2-3 دن میں آرام آ جائے. روزگار کی تلاش میں آپ سے دعا کی درخواست ہے, کثرت سے استغفار کرو. آپ کے بیانات سالانہ سی ڈی گلدستہ کمپیوٹر روم سے روک دی گئی ہے. جنید بھائی کہنے کہ حضرت مفتی سے ہمارا معاہدہ ہے کہ 2 ماہ کی سی ڈی نکالو, ہم نے معاہدے کے خلاف ورزی کی. حضرت سخت ناراض ہوئے, نہیں غلط ہے, نہ ایسا کوئی معاہدہ ہوا ہے اور امید ہے جنید نے بھی ایسا جھوٹ نہیں بولا ہو, کوئی اور بات ہوگی. سب سن رہے ہیں, منصور کو بھی ان باتوں کو محسوس کر کے خیال کرنا چاہیے. جبکہ دنیا میں ڈاکٹر ذاکر نائک, فرحت ہاشمی, ڈاکٹر اسرار اور جتنے بھی فرقے ہیں سب کا مواد ویب سائٹ پر مفت حاصل ہوتا ہے. یہ ٹھیک بات ہے کہ اہل حق کو بھی کوشش پوری کرنا چاہیے, اور کوئی چیز جو شائع ہونے کی ہے اور اس سے امت کو عقیدے یا عمل کو فائدہ ہے وہ روکنا نہیں چاہیے. اجازت نہیں ہے ہماری طرف سے کسی چیز کے روکنے کی. جس طرح آپ نے لکھا ہے یہ بے بنیاد بات ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں, اس قسم کا کوئی معاہدہ نہیں اور نہ انہیں اجازت ہے. بلکہ جتنی چیزیں لوگوں کو مل سکتی ہے خیر و برکت نشر و اشاعت کے قبیل میں سے, وہ مسلمانوں کو وقت وقت پر ملنا چاہیے. روکنا اور بہانے بنانا یہ سب چور دروازے ہیں, اور اس کا دونوں جہانوں میں وبال پڑے گا. اگر انہوں نے کیا ہے تو ان پر, اور جو ایسا کہتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے ان پر بھی پڑنے کا اندیشہ ہے. الحمدللہ رب العالمین, نستغفرک اللہم و نسألک السلام و العافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. دعا فرمائے ہمارے شیخ اور استاد حضرت اقدس مولانا عبدالحنان سے. مدظ اللہ کے گھر میں ایک پریشانی پیش آئی ہے, اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے. حضرت شیخ کو اس عمر آخر میں جب وہ 100 سال کے ہو رہے ہیں, اللہ اس طرح صدمے اور پریشانیاں نہ دکھائے. اور یہاں مسلمانوں کی دعائیں, اٹھے ہوئے ہاتھ, ان کی توجہ, اخلاص, احسان, جمعے کی مبارک نماز, دعائیں, ذکر, آہ و بکا, توجہ, احسان اللہ, اللہ تعالیٰ اپنی دربار میں قبول فرمائے. اللہ ہمیں صحت شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ماہ محترم کو بھی بدعات سے پاک صاف فرمائے. مبتدئین جو غفلت یا ضد کی وجہ سے بے دینیاں کرتے ہیں, اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.